Mam życie, jadą widem dobry, a do tego w komplecie swobodny spacer między oponem dami lasy, lat pustynie minut chowam pod zagrobkami. Patrzę z niżymi modliściami, co też tutaj trafili. Jak wierzyć za granami, sędziowie się nie mylili, kiedy wydali werdykt. Bez chwili przerwy będzie coraz ciężej, a tobie już ruszają nerwy. Jeziora zawsze kurzą, tak jak krawędzie dachu, żeby pozbyć się balastu, czyli sobie wszystkich strachów. Wy się skoczysz i zaraz się tu wiesz, zagobią w piachu. Nie masz odwagi, łaku, co zrobić? Kolejny zachód słońca, a ziemia jest taka gorąca. Obiecuję, będzie patrzysz w dupę do samego końca, zanim staniesz się trupem, ale wbrew własnej woli. Nie skończysz tego szybciej, a Tatis ci nie pozwoli. Instynkt wyzwania, Boże, pozwól mi przeżyć. Nigdy nie zrozumiem, jak można tak mocno wierzyć w pilnego opiekuna. Nie mówię, że duma, ale jak jest ze zbawieniem, to nigdy nie zakuma. Wtedy widzę tę biedę, ludzi z mordą pełną bólu. Dłużej chyba nie usiedzę, sury, jebany dziulu. Przestań mnie pouczać, często chodź do mnie tutaj i posłuchaj opowieści prosto spod podeszwy buta. Historii o kłamcach, wiedzisz, sam się mijam z prawdą. Kto potrafił go do szpyski, to całkiem tak niedawno. Więc się nie dziw, głupia larwo, że działam tak samo. Nie będę dżentelmenem, skoro słucha nie jest damą. Ja jestem chuj z rodzajnikiem, każdy może być kurwą. A z takimi śmieciami zawsze trzeba jechać równo. Jedno wielkie gówno, co stało zamiast marzeń. Kiedyś byłem wymazany, no a teraz ja wymarzę. Poważam tego, nie toleruję tego i kurwa, to ja kurwa 8 lat za kredyty, a oni pizza za zabójstwo. No to się kurwa boję. Ujebani za tą zimę, koczują przy grzejnikach, popatrz, da się wytrzymać. Czemu? Lepiej nie wnikaj, naprawdę nie chcę straszyć. To nie jest żadna groźba, ale są na świecie fakty, których lepiej jest nie poznać. Ciekawość to pierwszy stopień, zabierz gdzie? Nie gadam ci, że tego chcę, bo też się przecież męczę. Skurwy synu więcej, popatrz, ciągle kręczę. Ktoś wypił mi duszę i zeżar moje serze. I lepiej wrażliwość, to wielki wróg, skończyłbym sam ze sobą, gdybym tylko mógł, ale coś mnie tutaj trzyma. Wiem, nie będę na wyżynach, znowu felię do nocy, że matka straciła syna. Nie ma litości w komunach pełnych kukieł, te oczy trupie krzyczeli, się łatwiej w grupie. Ale co to za drużyna, kiedy każdy dzień przegina, jeden z drugim zwykły debil, albo wredna świnia. Po prostu jest chyba silna, pali skórę jak to krzyna. Gwiazdy znowu są na niebie, więc od nowa się zaczyna. Operę utracony, godzin czasu nie zatrzymasz. Atak usta, mikrofon, głośnik małżowina. Powiedz mi człowieku, co mówili ci o domu. To azyl i zawsze możesz wrócić ze zgonu. Że tam już jest dobrze i będziesz się układać. To masz kurwa chuju w głowie, zajebiste bałaga. Oni też są przy żarcie nihilizmem i zwątpieniem. Nikt nie będzie karcił, potraktują cię kamieniem i wyklają z miasta, dlatego że chciałeś być inny, niewinny. Ej stary, nie bądź dziecinny. Realia są takie, urodziłeś się już dawno. Liczysz świecki na torcie, zrozum, to całe bagno polega na tym, że tak naprawdę chłopie zdechłeś. Podniosłeś się z ziemi na nowo, powstałeś w piekle. Zamykają, on kilka tysięcy kurwa zwija, ubiera się kurwa dżinsy, kurwa dżinsy, w samochód wsiada, jedzie do Krakowa. Ela kurwie, no, taka jest prawda, no nie ma się co żyło. Zawsze ode mnie twory nie istnieją, chyba wieczyste, a ja o nie pożyta. Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją.